yalla wax ba nopi rek ne wama adrak wama adrak ma yawmul fasl mu ndax xam nga bis bi nga xamne ci liñu acc mbinde fi te gaat ji pere jabar setat sen ak len amante won mu ndax lepp maton na te gaat njit yi dan jite iman yek député yek maire yek préfet yek sous-préfet yek gouverneur yek directeur DG yi def na nu nañ koy waxe tabarkal yep ñu tegat set akina yow mi nga tege ci poste bi bu sangam nga ci tok bu sangam nga ci joge nangam nangam muy audit audit yu mak ya maga maga mak ñu gënal mak suñu audit yi tabarkal wa ma adraka ma yawmul fasl waaw kex buñ la jox lu mu tuti tuti tuti ba nga ko auditer yu ma xiyamati ma la ko wax de wa ma adraka ma yawmul fasl waylun yawma idhin lil mukazzibin kurumbugal ñel na ñi nga xamne dañ ko weddi won kenn mu ñu leen ko wona taxgam tabarkal mu kenn mu leen wona taxgam ne atti yi yalla dina ko atti wat kenn mu leen tax wona gem ne atti yi yalla amna ci soxla ñun ñom atti yalla amu ci soxla ñom japp na ni jakka ja la yalla am soxla tabarkal ak makko koor loolu lañ yaakar na ci la yalla am soxla yalla mu ne yoyu bu li amul aw bu ci yoyu soxla فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم سورة النساء ويل يوم اسم المكذبين تبارك الله مام شيخ حاج عبد العزيز رحمه الله عليه من ويل موي كوك واو فور من كوك واو تذكر بني كوك نك تي بير سوار نانا بو سوار دمي باي جيم بني كو ادواتي رك مو يانجا يانجا يانجا با ملنا ملون واو تبارك الله مكو دون فيري نونو مام شيخ الحاج عبد العزيز رحمه الله عليه ورضي عنه ويل يومئذ للمكذبين اي جوجو جمله جوجو سونو بروم بامت نكو سي صار بي فوكي يون غير خمم لو لي تي نك سي خمم واي تيت لو لي تي نك سي لي ورا تيت جمله جو نك بام كو اندي fet na ci xibar ay mbir yo xamne ci mbiri al-akhirah ñu raglu la wala mu indi ci fatli mbiri aduna mbir yo xamne ñu jara fatli motax mbir mi daldi nafewu jaar fi nga xamne fi la war jaar ben bind kat nak bu ñu wax docteur Taha Hussein mom mi nga xamne film bi ñuy setan jamono yi tudde ko al-wa'd al-haq wala le vrai promesse bu fekke nu nagn koy waxe mom neena bimu jange ay sar bi wa xamne alquran bi yalla wuxuko mune mi ngi sikki sakka legi ndax li du arab inna lillahi wa inna ilayhi raji'un docteur Taha Hussein bimu jange bu ñewit neena liñu tardel ñun julit yi moy civilisation yi ñu jema sam te bañ ko fe baye te dem top ci tubab bi nga xamni ñu teurelu ci rek ñu ne baxna lu ne baxut ñu ne baxut te gëm mu te top leen legi tay ñu avancer lu dul lool duñ avancer dama ci téré bu ñu wax hadir al-islam al-yawm ba ci dañe wax ji la ca docteur Taha Hussein wax mom momu mo dund suñu film bobu di al-wa'd al-haq lu bëgg wax rek moy bamtu yalla e bamtu ci al-qur'an al-karim lenn lu ci nek su ko defé rek amna lo xamné loola tax mu wax ko waye du wax mukk lo xamné li daf koy wax rek sanni ko ci kaw mbay koy ñu ñew ma ifindil mukassibin bu bamtu ko ci ay yoon yoon yalla nu yalla dindil alam nuhlikil awwalin qana ala guñ ñi ñëk ñu waaw qana ala guñ ñi fi ñëkko na jaar qawmu nuh aad thamud min ahadin ñu sama nak jëwum al-akhir ñu taftal ca ñeneen muy qawm lut qawm shu'ayb qawm musa firawna ki gangoram nga ne am kay mu ne kazalika ñi ma def ñu ñëk ñi ak ñu mujj ñi naf'alu bil mujrimin lay def taccu yi mu ni kep ku weddi tay ji na mu dumé won ñu ñëk ñak ñi top ci ñom non la lay duma كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين كرومبغال سي كراغي نيال نيب كو خامني كي دغن ويدي tabarakallah dañuy ben way da ñew ci jakk ñu ndey san bi julli naka ma ak ci rek dugg ci sapp ci kanam yalla ne tay julli kon daane ta doon jité alam nawlikil awwalin wajina ginaaw dañuy alak ñu jité dañu delu ginaaw daal di delu ginaaw nank ñati ka sapp ci ginaaw ka doon jang daane summa yujum al akhirin muna ginaaw ku nek sapp ci ñeek ci ñum bëggal ku nek sapp ñaaral ci ñum bëggal na la na daal di jenn ñuy bëgg jenn ne kazalika daf'al bil mujrimin ñu ne kon fu ñu mucce manam xolal ci nim doon degge wax ji ba tax mu nara baye julli bi nit dina def leg leg mu degge alquran wala ay aya degge yo xamne leg leg su ko waxe danaka mu tok cenc mo dalon ki alam nuhlikil awwalin yalla djiblu ci sapp ci kanam suma nit bu mal akhirin djiblu ci sapp ci ginaaw al awwalin moy ñi fi ñëkkona jaar ñom nox ñom ñom aat ñom samut seen nit ñi al akhirin moy ñi ci tagge nak suayb nit suayb yaak nit musa yaak nit lut ñaak firaw nak ñaka topal ta dalika naf'al bil mujrimin moy nak ñi tew tabarakallah tay ba ba'd ñi tukki suratu al mursalat ay fuk ak juroom ñent yalla mu ni ñi wedd bis ko ci mujrimoon yaak ñoo alam nakhluqukum min ma'in mahin xana bindi ñu len min ma'in ci ndox mahin ndox mu doye di ndox mu ñak solo mahin ndox mo xamne li ci bëd di tégué bari wut li ci bëd di tégué bari wut ku mustaqbala nga am jamm raxas ko tabarakallah fofu la yalla ne ci le bindu nit min nutfa al akhira ad-da'ifa koku def lolou amna katanu delo ci wat ko bu nit dug taxaw motax hadith qudsi ba muné ibn adam anna ta'jizuni wala tu'jizuni wa qad qalaqtuka min mithli hadhi al hadith ibn adam naka nga may lotale te ma bindale ci ari bobu al imam ahmad moko genn ci al musnad ibn majah mom tam netil nako ci sunna nit ñi mune yaronte bi alayhi salatu wassalam ben bis dafa talal loxom dal ci tafli dafa bëggun jangale mu tafli ja ca kenxal ali fa benen baram ba nak tek ca tafli do dal ne yalla neena fa bu yu bari di xol mune yalla neena ibn adam anna ta'jizuni wa qad qalaqtuka min mithli hadha hadhihi yow dom adam nak ngamay tehe nak ngamay tehe tema bind la ci nox mu melni ni dal di joxogn taflin wa tabarakallah sallallahu alaihi wasallam kon dom adam manul te yalla mun ko raw rere ko nak xayna man nako yobbu ci weddi ko di def ay waga janek yu ñu demé waye suñu borom cenn mënu ko raw waaw waxon nako ci sar wala wessu kala isa bala qat fi tarakhiya ko ko japp nañ ko wa khila man raq wa zanna annu al firaq wal tafati saq bi saq ila rabbika yawma al masaq ko ko japp nañ ko alam nakhluqukum min ma'in mahin kana bind ñu leen ci ndox mo xamni ndox mu ñak solo la ci gis gis faja'alnahu ñu def ndox momé fi qararin makin tafaku kay bo xamni bu ñong la bu dencu fi makanin hariz wa huwa ruhmul mar'a moy ruhmu jigen wadni fi qararin makin taxna jigen ju ëmb daam motax bu ñëk da nga dan sol lu yaatu ab kamisal wala ab mam boy ndax kenn du gis ni biir bi joge nga neub ko bu ñaaral bi daawon nangu mukk sa benn ciiru awra feñ ndax li nga ëmb nga tey sa tank ndax baña romb lo bëgg te do ca mos bayyi nak di wone sa bop ci biti ñu tiye ñom seen yoyu waaw di wax nang ñu sa jissal xef tabarakallah di wa dolu fat te yaatu te jot so juré ben mu nek wali wala mu nek ku ñepp xam wala mu nek tok lum jang xam ko wala mu nek tok ñuf ko denk mu sekk te satal wala mu nek tok buntu bu mu fa bi ñu ubbil ko wala mu nek tok ku ñu toge ci jotaay bu ñu wax ba yag ñu ne xaar lañ ko mu ñew fa ja'alnahu fi qararin makin lolu taxon tabarakallah da nga dan tok rek ñu la demul ci diw nga jël dom ja nga dem nit ni ki ngay jëli dom ja yaayam ni la mel yaay ko ku ni la mel ndax aw jiw dañ ko dan tan tabarakallah bo laaje baykat yi bu nawet jotee ku tan saw jiw so jiwe sa tol bokku tak ki tanu jiw bu jiye tolam jigen ñi nga xamne so defé ci ñom ma in mahin fa ja'alnahu fi qararin makin ji dañ ko degg te nangu ko tabarakallah ñu dañ jur wali yalla yalla delu ci wat len yalla yalla delu ci wat len yalla yalla bari lat len bu rew mi bari wat ay wali yo ñu xamne tabarakallah waye ñi nga xamne duñ ko def fi degguñu fi qararin makin dama di sal jumbax out sal pantano jin wala yu ñu demé na yarax na gatt fu la neex tok lu la neex wax lu la neex letto tabarakallah mo taxit ilaji wali yu ya dindi nañ lam nga waaw wali legi dindi nañ lam nga ñaari arfet ño fa nek tabarkal waaw gaga yaaga waaw wa daara yi xam nañ ko suratul mursalat ay ñaar fukan ben ñu def lolé fi qararin makin bakan ila qadarin ma'lum ila qadarin ma'lum waxtu wo xamne waxtu wuñu xam la nit siñ xam nako tabarkalla jigen ñi xam nañ ko lenn ci goor ñi xam nañ ko digënté juroom ñenti wër la dal tabarkalla ay nangami ñin fukki fan nangami ñin fukki fan ndax ñin fukku ñin fukku ñin fukku ñin fukku ci la suñu borom tabaraku taala di walbiti yoy tabarkalla ca fofu nga xamne moy qarar makin te moy atelier bu xat bobu mom jël la jëlalu fi qarar makin atelier bu xat la ci yalla liggéey nit te bu génné ñeppam tollo jalla jalaluhu wa azza kamaluhu fa ja'alnahu fi qararin makin bakaj ila qadarin ma'lum bati ak buñ xam juroom ñent wër wala nangi mi ñin fukki fan koku da di genn ñu addu fa qadarna yalla mu ne ñu nat ko ala qalqihi min an-nutfa ñu nat ko bindu ko ci nox mu am nak menen nox ñi togg ndox momé yor ko fofé diko togg ba jëlni ci li ñi wax yax yax ja joge ci biir ndox mu fa qadarna ñu an ñu wéy diko togg ba jëlni ci li ñi wax ay bëñ mu nekk yeneen yax fa qadarna ci bëñ yoyu du ñew su xalé bi jiddo ci saasa ndax kon buy namp day matti yaayam fa qadarna yalla jalaluhu wa azza kamaluhu ñepp la wara ragal waye ñi ñi may bari waaw ci def li ndox momé mu fakk ci kawar mu nekk ci bop sa bo waté rek mu dellu ci wat sa bo nelaw rek mu dellu ci wat bam def ñu neew mu fakk ci leneen lu ñu wax wé ci ndox xolal ndox ni mel waye ci la wé jogé wé nekk ni sa bo lelé rek mu dellu ci wat te ci ginnaw wé nekk amul wé ci yow yam dem ci sa lox bi ci kaw fofu amul wé boko lambé ni dara nekk waye bo lelewé rek da ngay jëkki jëkki mu gennat ci biti guddat tabarakallah fa qadarna yalla jëlalu motax bu ndox momu démé ci roox mu jigen fekk fa bosam mom ba yalla def ko fi qararin makin jëmele ko ila qadarin ma'lum loolu ñu ci di ay seeli lay doon ci biiru jigen ci bari bari bari bari ay jooni jooni wala ay million seeli yoy bu len fa yalla bayé ku dul yalla mënu wax ak ñom waaw du docteur du sans femme du kenn ku mëna wax ak ñom ñom nak ñom duñ am ay nopp yalla xam tabarakallah way moy wax ak ñom ñom nak biñ fa nekké rek ñu lañ tambul nak xam li leen yalla di doy fi ak ñu seen liggéey ñu ñëm ñu jox seen tax waaw dal di def réñu nak ñom ñoñu waaw def réñu ci biiru jigen ji dal di wax ne kon yeen diiw diiw ak diiw diiw manam ay seen sangam yeen bu na ngeen dem ngeen formé nek bëtu waji ñu naaw d'accord dañu am nak ben amir bo xamne moy seen kilifa moy joxe digal yoy daan na yow diiw diiw nak yeen yoro nek tank yi ñu waaw ñu yeen seenel sangam ñu wara nek nangam ñu seddale basili yeb ñen ñu ne am lu wara nek ñu wara nek bëñjaak ñu wara nek sinnat tabarakallah Allahu akbar yalla yalla yalla rek mo yalla mo yoon yuñenti ku de da nga dekk fa qadarna fa ni'mal khadir iski yalla mu ne iski lay ci mo meena nat fa ni'mal qadir ki mo meena nat fofu mu nek du yobale centimètre fofu mu nek du fa yor ciseau du fa yor marteau du fa yor pont du fa yor tanaj du fa yor absi yoy jintu kay yi ministre yi di liggéey yépp wala tolé yi di dag ko sofalé mom mi ngi sofalé té yépp bi ci yor lenn mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu fa ni'mal khadirun fa ni'mal khadirun haythu qalaqnahu fi ahsani suwar wa ajmali al-ashkal waylun yawma idhin mukazzibin qurumbugal su kérok al-akhirah bu nit ñi taxaw lil mukazzibin ñal na ñi nga xamni ñom dañ ko weddi weddi yalla weddi al-qur'an al-karim tabarakallah weddi ak yalla yi nak waaw ñu suma leen waxe bis fiñ ci am na kay war ngeen ko gëm alam naj'al al-ard kifata xana def ñu suuf ci kifatan mu doy leen dekk way alam naj'al al-ard kifata xana def ñu aduna ci suuf ci mu nek kifatan lu leen doy ahya'an fu ngeen di dund wa amwata ak fu ngeen di de alam naj'al hadhihi al-ard allati ya'ishuna 'alayha kal-umm lakum tajma'u al-ahya'a 'ala zariha wal-amwat fi batniha kana de na de lu sukk ya rabbana tabaarak wa ta'ala mufassirun ni al-kifat moy al-jam'u wad-damm fal-ard tajma'u wa tadumu ilayha jami'a al-bashar fahiya kal-umm lahu ni ganar mana wufay domam ba ñepp dugg ci lafi yaay man ko boté domam yew ko ci ginaaw gi di dem bay man ko ufé dom ci ay penkam yalla neena nul la len suuf doye wala mu upp ko yaay lu mu tuuti tuuti attan na dom ja te dom ji du jéxal ginaaw gi du jéxal yaram gi yaay yaay su tuuti ngay gis ndeysaan mu bo doom day jekk nak ndeysaan yaay su tuuti ñeen bal ba mu boote doom ji lu jeexal ginaaw gi mukk amul kenn ko xam ni kii am nga doom te munu amoo ginaaw gum xaj te day def nag ay espace yu bari bari bari yàlla nee na suuf si lu ngeen ko dëkkee mu def ay espace waaw yéen nag yéenay nekk ci benn roq di ci buxante yéen ñëpp saa bu économie jafee koom-koom meeg yooyu mooy yéen a koy def waaw dëkk ci benn barab fat seen bëgg-bëgg yépp dajale ko fa réew mi yépp ñëw dëkk ci bënëb waaw ngeen naan nit ñi dañoo barag yooyu fekk na suuf si xaajagu leen ko dëkk xaajagu leen ko dëkk ab àll espace bu ñu yàmb lag moo fay nekk waaye ngeen fab nag yi ngeen soxla ñëpp seen ministère yépp wala yu ñu demee dajale ko ci benn barab nag wax ni fii mooy capital bi bu ko defee nag àll ba nag mbayu kaayaag ñoom seen yooyu ñeen fàtte leen su ko defee doomu aadama yi nag daal di fàqe foofu nag ñoom daal di ñëw ci réew mi fi nga xam ne fi ngeen dajale yépp su ñu fa dajee nag tabarakallah coow la nekkul ru ndëkkuwaayee jafe bitigee jafe yu ñu mel jafe lool suñu borom tabaraka wa taala moom lay wax fii moo tax bu ñu bëggee tabaxi kër yàlla mooy doon a fëkk suñu faatoo it ñu faatu ñëpp fi nekk ñu ngi leen tëral ñoom amuñu problème bu ñu toxu bu ñu buuxante bu ñu tabax seen kër yi di ko tabaxaat ñoom amuñu benn problème ñoom ñu ngi tëdd rek tabarakallah te it xabru yoo dem la ñu for rob kenn ko mënu doon waaye ñoom doo dégg seen ñoñal doo dégg seen coow buñ jéemoon a mel ni ñoom rek aduna neex tabarakallah te ñuy sool bu ñëwaatoon aduna ñoo ëpp ñu fi nekk maa la ko wax alam naj'al al-ard kifata ahya'an wa amwata suratul mursalat ay ñaar fukk ak juróom benn wa ja'alna ñu def fiha ci aduna rawasiya ay montagne shamiqatin montagne yu kowe ñu def ci ay montagne montagne yu kowe alquran lu jitu xam xam di xamne do ci limuy jarign moy tie suuf ci ba du rung rungi alquran mom jenni won nako bam ko wax ak legi jinni at laaj ñent ci mere nangam la science bim ko xamé legi bu yagutu rek la tabarakallah alquran raw science ci science du ko jot nuk ila yawmil qiyamati mala ko wax waaw limu jenni xam xam bo xamni bu yagutu la ko science xam waye ginaaw ñun duñ jang alquran lolo tax lu genn rek ñu yem la genn ko fekk alquran mom genn won nako waaw montagne ñok ay pontu yi téelal be denk yi ñoyam su ponté dañé boy jaxandi lal bi rek yépp na goyom mala ko wax montagne loolu lañuy jariñ ci suuf ci su ko defé du reng reng ji mom suuf ci mu tiyé ko al wahyu genné won na li bu yag yag yag wa alqa fil ardi rawasiya lutak antamid bikum kasuratun nahl lakum sunu baram tabarak taala wa khun yunus sallallahu alaihi wasallam su montagne sabiqat yoy amutone kon suuf li ci nek lepp tabarakallah dana dadi rankam solo dadi danu fa subhanal hakim alayhi tabarakallah mu nga xamne la glacé waccat ñu ñu démé nga xamne moy jox def yi nox yi ngoy jox moy jox xewne yi nox yi nga xamne mo tay dem su ko def garab yi tambulé bari mbay mi tambulé am kon jiba montagne batay dafa nek maghasinus suluji wal amtar magasin yalla denc ci glace gi way di ci denc taw yi tabarakallah nek ci lo xamne ci la koy denc ay barakat yo xamne ci asaman fi la mom la yalla wax wasqainakum ma'an furata tabarakallah waja'alna fiha rawasiya ñu def ci soufi rawasiya ay montagne sabiqat montagne yoy di réserver ndox yi diko denc bu ko defé su ñen ko soxla wa asqaynakum ñu mandal leen ma an furata ndox mu neex waaw ndax ndox mu joge asman du naqari waylun yawma idhil mukazzibin qurum bugal ñal na ñi nga xamne dañuy wedd li ñu dem nak yawma khiyam suratul mursalat aya ñaar fukk juroom ñet in taliqu dem leen ila ma jëm ci la nga xamne kuntum bihi tukazzibun da ngeen ko daan weddi la ngeen daan weddi naha mel ma nga ne ace dem len dem len in tariqu dem len ila zillin ci kër go xamne zi thalath shu'ab ñetti bant do nga lam kër go xamne garab ga bu doon garab la da ngay wax ni amuli xop ñetti char do nga la am wa moy kër xara la zalilin kër ga nekul kër bu deul la zalil kër ga nekul kër bu deul wala yughni min al-lahab kër ga muntafat aw tangor sawara la yazil man yakunu tahta wala yaqihi har ash-shams kama huwa halu zalil mamdud la kër manon kër gi munuko innaha kër ga innaha sawara jahannam tarmi day sanni bi sharar ci ay tarñent ay estensel kal qasr ñu reuy ba melni étage kal qasr melni ñëndi qasr moy tabax bu reuy da ngay sét tabax bi gëna reuy Dakar nañ ko xét nga sét ci réew yi tabax yoy nga xamne boy xol da ngay defé né mok asaman sey lalante ñu nan la ci miri étage la ci kaw yi mel nonu ferñent yi sawaray sanni non lay toll motax mu ne ko wur mu ñewé dana bu juroom ñaar fukki jinni kacior yobbu bir sawara ci kanam tuuti rek ay minute après mu jël ci wam innaha tarmi bi sharrin kal qasr yi sanni ay ferñent kal qasr yu reeni étage tabarakallah sunu étage yi ñu ci gëna reey non lay toll kal qasr kaannahu da fay yange yange ba melni jimalatun sufu gilem yu mbokk yoy gilem yu jaune yoy da fa ñang yange yange sawara wu yange lol day mbokk day jaune sawara wu yange te tang day jaune lutu xongo kaannahu jimalatun sufu waylun yawma idhil mukazzibin qurumugal ñal ñi nga xamne ñi ngi wedd li tay wedd alquran hadha yawm la yantiqum tay moy bis bi nga xamne duñu wax de ñu daan wax tay duñu wax de hadha yawm la yantiqum tabarakal moy bis bi nga xamne tay duñu wax de waaw yawm la yantiqun haji makhtar jeng rahmatullahi alayhi tabarakal muy wax ak waja wax ko mu ne ko waaw kon nak baxna dañu dem bis bo xane bi do wax duma wax kenn rek kay wax muy sunu borom tabarakal mag ñako fekke won am ci ñu joy am yalla yeerum ko hadha yawm la yantiqun bu fe ñi ni bo xamne duñu wax de waaw ñepp na cyal du am discours waaw du am yow diw nangam mukk wala yu'zaru lahum kenn du joxe ndigul wax fa ya'tasirun bu nit ñi di mëna joxe ngant am na ñoo xamne fi nek buñu demal yomal xiyam ñi joxe kaddu sunu laye rek tabarkal la nga waaw aduna fi nek bokku na ci li nga xamne xawnu ko ndegel ko ci sant dara mëna lay gu mëna lay tax du ko def day baye bu mu bir jot mu ñew taxaw ci sa kanam su la layale rek nga bëb mala ko wax aduna nit ñi dañoo mëna layalay ba nga xam ne bo fi wote 10 heures legi ci réew mi kenn du la wuyi wala bok ñi neewulay wuyi motax da ngay gis kuy wote 10 heures ci jublu ci 11 heures digënt 10 heures ak 11 heures lu lu fi nekk yow ñuko wote te fekk da nga waxon 10 heures ci 11 heures ci jublu li nga wax dañ ko wara fi yow mi wote 10 heures nga ñew 11 heures li wax dañ ko wara fi waye bu gaay ñewé ba lay cete cete tabarakallah waye haza tay yawm bis la bo xamne la yantiqun duñu wax de wala yuzanu lahum kenn du len jox ndigul wax fa ya'tazirun bañuy joxe ngant nan yalla waaw xam nga bon ni mu deme won ci aduna man ab senegalais la won bon xam nga rek tabarakallah bon bu ko defé nak bu mu defé ni wax jo xamne du tege fenn tabarakallah la ñuy bëgg xun borom yalla mu ni wax jibi la fi dal bayyi hadha yawm la yantiqun wala yuzanu lahum fa ya'tazirun ni da ko na wax ci kaw aduna kenn du len may ñu wax waaw ci warata fi yo xamne tabarakallah waylun yawma ismil mukazzibin kumbugal ñal na ñinga xamne dañuy nekk di wedd bis bo bi suratul mursalat aya fanwer ak joom ñaar hadha yawmul fasl li moy bisub atté bi li moy bis bu ñuy takalé nit ñi atté len jama'nakum dajalana len yeen ñi mujj faatu wal awwalin ak ñi ñëk faatu hadha yawmul fasl jama'nakum wal awwalin yeen ñi mujj faatu dajalana len ak ñi ñëk faatu fa in kana lakum kaydu su ngeen amé melne pexé nak fa ki doon fexé len ma man yalla mi su fekke yaakar ngeen na bu ngeen gërewé mu sott wala bu ngeen ma sanni xeer mu sott wala bu ngeen ma méré mu sott yene ni ñun ñep gis mbinde fi fayn kan lakum kaydu fatidu su ngeen amé menn pexé me ma mëna pexel rek légui fexé lan ko Allahu waylun yawma ismil mukazzibin khurmbugal ñal na ñinga xamné dañuy wedd bis bo bi bam far dikkel len rek ben bi bir ma ngi nonu mbokk yi tabarakallah bisu yawmul fasl yalla na wara takale digeenti nit ñi ci atem bu mandu ba bayna su'ada wal asqiya wa dakhmu li jama'nakum wal awwalin ñu jëk ñaat ñu mujj ndax atté bi yalla def ku ñu mu atté ñu dem dérëb ñepp la dajalé atté len tabarakallah mom suñu borom ku mandu la mom suñu borom du toñ bëggul ku toñ fa in kana lakum kaydun fakidun waylun yawmal mukazzibin mbokk ñi deglu fay leen seen baram ci ay ñeen fukk ci suratul mursalat ñu ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu yend ci jamm fanan ci jamm ko insha Allah ci waxtu ci defan seen dajje leen dikkat seen tafsir alquran karim yalna yalla defar suñu bir defar seen bir yeen ci and ak seen mbokk alim fall ngi jeglu doomi soxna yep tabarakallah di ci jublu ñi nga xamne seen dëng defna alquran mokal nañu ko mën nañ ko sirin wo xane mo gëna jett wi gën ko jottale gën ko yaatu yalla natto ñu ñew togal leen fi di leen ko defal tabarakallah ñu leen ci jeglu yeen ñep yalla yalla defal ñu tawfiq te defal len ko ñu leen di jox dajje kon ëlëk niñ ko waxe legi aji tay ci ngon ci seen jotaay bi nga xamne modi ndogu wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.